Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. %3.1 Radyo Tülesi'niz. Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Yanlış fonla buyursunlar efendim. Evet, günaydın. Tüm herkese günaydın. Tüm sevenlere günaydın diyelim. Ben tüm işverenlere. Ben de tüm çalışanlara diyorum. Ben senin... Sadece işverenlere değil, ben Ege, de çalışanlar. Ev hanımlarına. Ev hanımlarına. Öğrencilere. Öğrencilerin babası. Geçici işsizlik yaşayanlara. İşsizlik sigortası sahiplerine. Ve sigortalılara günaydın. Tüm sigortalılara ben, bir günaydın. Çocuk parası alanlara günaydın diyorum. Ben bilakis çocukları, işçi çocukları. Ne çocuğu? Çocukları bizim çocukları. Bizim çocukları. Onlara günaydın demek istiyorum. Çok güzel. Sıra sende Ege. Akademik, kalmadı kimse. Akademik çevreye ve akademisyenlere ve ticaret erbabına günaydın diyorum. Bravo. Esnaf babası. Ben götürüp vergisini kendi eliyle yatıran esnafa merhaba diyorum. Götürü vergisi. Ne diyorduk ya? Merhaba mı? Ne diyecektik? Günaydın. Günaydın diyorum. Götürü vergisine. Götürü vergisi. Geçici KDV. Geçici KDV'sini götürüp kendi eliyle yatıran esnafa merhaba günaydın diyorum. Sendikacılara ben buradan sesleniyorum. Onlara da merhaba diyelim. Onlara da bir günaydın diyelim. Tamam, başlayalım o zaman. Artık merhaba demediklerimize de bir merhaba da onlara da toptan merhaba. Evet. Bugün gazete mazete hak getire sevgili dinleyiciler. Olur mu yani, güzel haberlerimiz var gazetelerde. Sabah grubunun gazeteleri gerçekten güzel çalışmışlar. Bugün elimize iki gazete geçti. Bir birini sabah, oldu, biri akşam. Diğeri akşam. Sabah grubun dedin, dağıtımcısının sabah grubu oldu. Ha, onu da netleştirelim. Ne bileyim şimdi dinleyicilerimizin. Ama dinleyicilerimiz de çok umurundaydı. Ay, abi sabah grubunun gazetesi yay sat var. Mı? Yay sat mı? Bir yay mı? Başka ne var? Yay sat diye bir şey var mı hala? Gidilip alınıyor mu yay sattan bir şey, kavanoz falan? Bir de çay çek miydi? Neydi? Şey bize hala... Yay çep o, yay çep. Evet, yay çep ne? Yaygın neydi? Yay çep ya, benim çocukluğum onunla geçti ya, yay çep. Bunun bir şarkısı falan var mıydı? Yay çeple döktük ya, o değil. Yay çep. Yay çep diye bir şey yok muydu? Yay var abi. Bir şarkısı var galiba. Yay çep, yay çep. Hey hey hey. Yaygın çiftçi eğitim programı. Bunu konuştuk ya daha önce. Ha yay doğru. Yay çep, çiftçi güzel programım. Neyse, kavanoz alınabiliyor mu yani? Yay çepten kavanoz veriyorlar. Kavanozun içinde de böyle daha olmamış deneyden çıkan değişik şeyler var. Sizin biyoloji laboratuvarınız var mıydı lisede, ortaokulda falan? Ortaokulda biz de en klasik. Oradalar hep böyle kavanozlar içinde yaratıklar dolu. Var mıydı yaratık? Başarısız deneyler. Bir tanesi başarılı olmuştu. Onun da kavanozu boş duruyordu ama aramızda böyle garip kokulu bir öğrenci vardı. Orhan'ı diyorsun değil mi? Orhan'ı diyorum. Orhan. Hiç kimse bizde de bir tane başarılı deney vardı. Onunla biz yan yana oturuyorduk sınıfta. Başarılı deney dediğim? Başarılı gibi yani. Başarılı öğrenci. Bizim sınıftan da hiç başarılı hayır, çocuk hayır, deney çıkmadı. Hayır deney ya. Ne öğrencisi? Nasıl? Size başarılı öğrenci var mıydı sizin sınıfta? Nerede ama? Şu anda dinleyen herkesin bildiği bir kişi var mı sizin sınıfta? Ben bizim sınıfın en başarılı öğrencisiydim. Dinleyen i̇şte, herkesin bildiği. Hı. Ha, dinleyen şey. Herkesin bildiği yani. Tanıdığı bir... falan sizin sınıfta birisi olacak. Bizi dinleyen herkes, biz de dahil olmak üzere tanıyacağız onu. Ha ben... Hadi bıraktım sınıfı. Okulu. Sizin 5 yıl okuduğunuz süre zarfında... İlkokuldan mı? İlkokuldan. Siz yani mezun olduktan sonra, zamanında bizim okulda bilmem kim okumuş diye bir şey yok. Siz okulda hadi 2 yaş büyük 2 yaş küçük var. De olabilir. Birkan Baykara. Ön şart olarak bizim de bilmemiz gerekiyor. Tanımıyor musunuz? Birkan Baykara'yı biliyoruz ya. Bu Yerçep'in bölge müdürü değil miydi? Hayır ya, Baykara Dershanesi'nin kurucu başkanı. Oğlum o bizim değil, dinleyici neydi? Ya tanımıyor musunuz Birkan Baykara'yı? Birkan Baykara. Ne zaten çok komik bir şey. Birkan Baykara. What the gibi bir şey yani. Çok özür dilerim. Senle evet. beraber öğrenciydi bu adam. Evet, ilk okuldayken. Sen sonra bunun dershanesine mi gittin? Hayır abi, ilk okuldayken. Oktay bir dakika, ben bir yarım saat önce çıkacağım. Sonra benim gittiğim yere sen geldi, oraya dershane mi kurdun? Hayır, dershanede arkadaştık biz bu çocukla. Sonra dershane. Çocuk dediğim koca adam geçiyor. Oldu, şimdi adam oldu. Ve kendi dershanesini kurdu. Haykara dershanelerinin kurucu başkanı. Yazık. Devam edersen zavallı diyeceğim. Şimdi sadece yazık diyorum. Aman de. Sen de fay. De. Allah Allah. Sen de ya, var mı? Bizde bizim öğretmenimizin kız kardeşi. Bizim öğretmenimizin kız kardeşi şeydi. Kim? Adı er. Adını söyle fay. Adını. Benim gibi. Soyadı Ergüneş'ti. Ne Ergüneş'ti acaba? O neydi? Oo, daha kendin bile tanımıyorsun bizim. Yok o aralar. Aa, bizim okula bir kere de Derya Baykal gelmişti. O onu sormadı ki. Bizim okula da geldi ona bakarsan. Evet. Cüneyt Arkın bizim okulun yanındaki sokaktaki fotoğrafçıya gelmişti. Bizim okuldan kim çıktı? Müzik öğretmenimiz ünlü oldu. Kim? Kim? O doktor vardı ya, doktor müzik öğretmeni. TRT'de program yapan piyanist. Ya şey işte kokteyl programını yapıyordu. Neydi? Ömer Önder mi? Ömer Önder, doğru cevap Oktay. Senin müzik öğretmeni miydi tabii, Ömer Önder? Piyano çalmıştı bize ilkokuldayken. Hadi canım. Tabii ki. Tebrik niye? Ediyoruz Fahir Ozan. En pırlanta gibi eğitimi sen almışsın. Ah, Ömer Önderler mi istersiniz? Abi Ömer Önder sayılıyor. Birkan Baykara sayılıyor. Ne? Ben nasıl şikayet, nereye şikayet edeceğim bu işe? Ömer Önder doktor diye mi saydınız abi? Niye, nasıl sayılır? Tıp doktoru. Tıp doktoru. Birkan Baykara o zaman. Ne diyor? Bizim kurucu lise, başkan. Bizim lisenin de şeyinde ne derler ona? Nereye gidiyorduk ya? Aha, bizim liseden etüdü yara bandığı için falan. Yasemin dedi. Çıktı. Revir. Yasemin. Revirde kim çalışıyordu biliyor musunuz? Kim? Ferhat Göçer. O da sonra sanatçı oldu. Yok bizde yok yok. Lise hayatımız. Liseden var bizde. Yasemin var. Ece Temel Kur'an var bizim liseden. Sine 5'te program yapıyor bizim Yasemin. Liseden mi o? Yani sen... zamanında muhakkak bizim servise de binmiştir. Çünkü bizim Alsancak servisi olduğundan bütün dershaneye gidenler cuma günü muhakkak bizim servise biniyordu. Benim birebir lise arkadaşım şu anda. Ömer Önder. Hayır, Yasemin. Bir sürü dizide de oynuyor. Kurtlar Vadisi'nde falan da oynuyor. Hayır, yemin ediyorum oynuyor. Bir tek gerçekten. Gerçek adını söyle. Ünlü Yasemin işte. İlkokuldan tanınan ünlü kişi, o da arkadaşın çıkmadı. Ömer Önder. Ömer Önder. Ömer Üründül, öyle birisi vardı. O neciydi? O da bizim beden eğitimi öğretmenimizdi. Ömer Üründül. Beden eğitimi öğretmenlerini sayacaksak var, benim de var. Ne var? Bir iki tane var. Aa, Mehmet Yurda dön. Benim çok alışverişin çok güzel. Alışverişin doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Morrissey, That's How People Grow Up. Radyonuz nedir? 8.40 saat Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. 8.40 treni Fahir Önç'le kalkıyor. Buyurun Fahir Bey. O zaman ne treni bu? 8.40. Ne treni, ne ring treni, hocam, ne treni ring. Bu? 8.40 ringi. Anlamadım. Ring. Bir pastaşma biçimi vardı da onun. Evet kaşı. Yani geçen hafta abi yaptım. Çomak vardı. Hı-hı. Kurdele vardı. Onlar şimdi artık... tren mi? Aa, şimdi al. Tren kalkıyor. Böyle çift taraflı, çift yol. Anladım. Hı-hı. Git gel yani. Şimdi çok önemli haber, çok mutlu bir haber. Ayakkabısına paydos. Zira neden Japonya'da... Seni ilgilendiren bir şey o. Hı-hı, Japonya'da bir ayağı firma... Ayağı kokmayan, insan gibi yaşayan insanlar da var. Ayağı kokmayan değil, nane kokacakmış. Ayak nane kokacak. Ayak o nane. Da çirkin bir şey. Aman nane güzel kokan aslında... şeyi yemek istersin, yutmak istersin yani. Şimdi ayağı güzel, güzel kokan adamı böyle ayağına bak, mı yaklaşacaksın? Postanın içinde ayaklarım benim. Orada da şey yazıyor. Bunlar tam yemelik. Nasıl? Güzel. Kedi yerine ayak mı yiyeceksin? Ayak işte ne kadar güzel. Saçma İçimde şey. Ayaklarım... Saçma. Bence o kadar güzel derler. Saçma, saçma bir fikir. Çünkü nane kokusu Anadolu'da ana kokusudur. Mentol mu kokuyor analarımız? Çok özür dilerim abi. Mentol nedir mentol? Dikkat ettiyseniz hiç gülmedim. Evet. Ben de hiç gülmedim. Ya yani o yüzden... Özellikle analarımızı karıştırmanız bu... Her şeyi analarımızı niye karıştırıyorsunuz ki Oktay Bey? Ya öyledir. Ne öyledir? Nane kokusu ana kokusu. Ne alakası var? Ben nefret ederim nane kokusundan. Annemi de severim. Abi annen seviyor olabilirse peki kokusu? Kokusunu da severim. Ben annemin hiç nane koktuğunu hatırlamıyorum. Hiç de valla. Benim annem arada da gayet de güzel. Abi öyle değil. Direkt düşünmeyin ya. Biraz karmaşık düşünmeye çalışın. Karmaşık mı? Ne kokusu olabilir? Ne kokusu? Son testler yapılmış Anadolu'da. Deneyler sonucunda nane kokusu, ana kokusunu temsil edin. Süt kokusu desen belki anne kokusuna daha uygundur. Niye canım? Sen bebekken tamam süt kokusu sen, da. Süt koktuğu zamanı hatırlıyor musun hani? Sen kendi sütünü. Var mı öyle çok hafıza? Yok işte. Evet. Ama nane koktuğunu. Ya nane dediğim bir çorba yapmıştır. Veya yoğurtlu çorba. Ben sana hayır, hayır, taze nane. Özür dilerim. Düzeltme yapayım. Kuru nane değil. Taze nane. Hani böyle nane üzerine böyle elini sürersin ya nanelerin üzerine. Oh, nane kokusu ana kokusu. O fesleğen be. Fesleğen benim annem bazen fesleğen. Nane, evet, fesleğen olur. Soslu pesto. Pesto yani. Pesto. Yani. Pesto ana kokusudur. Teyze de ana yarısıdır o zaman. Teyze ne kokuyor? O da mı nane kokuyor? Az mı kokuyor? Nane ruhu mu kokuyor? Pesto mu kokuyor? Teyze mi pesto kokuyor? Pesto, bence pesto, enişte pesto kokar. Valla. Bence enişteler ımıl ımıl kokar. Valla ona da dikkat etmek lazım Oktay. Ana kokusu nereden çıkardın? Valla tadım kaçtı benim ha. Niye tadın kaçıyor abi? Nane kokusu ana kokusudur dedi. Bütün sinir sistemi yerinde var. Ayağı nane kokusu yapmaya çalışanlar tadını kaçırsın. Tamam, ayağım zaten nane kokacağına böyle koksun daha iyi ya. Ayakları çıkarıyorum bir geliyorum buraya. O sizi reçet. Ben zannediyorum ki annem geldi. Halbuki fahir gelmiş ayakkabılarını çıkarmış. İğrenç herif. İğrenç. Her tarafa da mentol. Mentol kokusu da insanın genzini yakar. Yakar ki ne? Valla. Ama böyle ana kokusu öyle mi ya? En sevdiğiniz kokusu, en kokuyor güzel o zaman onu söyleyin bana. En sevdiğin. Ben sana en sevdiğim kokuyu söyleyeyim mi? Söyle. Nane. Bak! Gördün mü? Gördün mü? Bak çok normal çünkü annen geldi aklıma. Ama çünkü neden? Nanenin harfleriyle ne yapılır? Anne yazılır. Ondan be okta Allah kahretmesin seni. Nane nane nane nane nane nane. Ne alakası var abi? Ufak bir Anadolu sentaksiyle geldin karşıma. Bakayım bir dakika. Anne. Nane. Doğru cevap. Sentaks error veriyoruz. Hiç alakası yok abi. Nasıl yok? Okuma yazma daha yokken nane kokusunun ana kokusu olduğu netleşmiş. Bir kere Anadolu'ya nane 18. yüzyıl sonunda geldi. Bir de nanede ana deyince iki a lazım. Anne diye anne kokusu oluyor naneden de. Ana ha. Kokusu nasıl oluyor? Pesto. Joker mi? Anadolu'da Joker'i nereden bilsinler? Kime gidiyorlar? Kadı Efendi. A'yı Joker olarak kullanıyoruz. Pardon bunu. Bir şey sorayım. Joker ne demek? Joker dediğiniz ne yani? Job yani hocam. He. Bursalı dinleyicilerimiz anlamışlardır ama. Çok güzel söylediniz. Bravo. Bursa'da evet. Okey'e job denir. Okey oyunu okey deniyor da nedense okey'e job deniyor. Çift job dışarı. Örnek olarak kullandık. Örnek cümle içinde kullandık. Oktay sen de yöresel dedik, sen de bir İç Anadolu'ya hakimsin. Bir hakikaten ama başka bir yerden her şeye hakimsin. Ege söylüyor Bursa'da hocam de. Biz de öyle dedik dedi. Ne? Ver haberini. Efendi gibi otur yerine ondan sonra dinle. Sevgili dinleyiciler bugün iki tane gazete vardı. Biri sabah aldı, biri akşam aldı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar da onlar. Yoksa birbirlerini çok severler. Birbirlerini sabah gördüklerinde iyi günler derler. Hayır, dinleyicilerimizin önünde bile diyoruz ya. Ben çok günaydın dedim Fahir'e. Tabii canım. Benim merhabamı eksik etmem. Bir merhaba. Kocaman bir merhaba. Yürekten bir merhaba. Endonezya'dan bir haber vereyim mi? Endonezya. Senin haberin bitti mi? Ayaktan nane kokacak. $28 6 ay devam ediyor hocam. Teşekkürler. Koku. Thank you very much. Bu da ben ama daha ayaklar ucuzu var. Ayaklar mütarek oradan oraya dolaşıyor ama koku sabit. Koku diyorsun. Sabit. Teşekkür ederim. Bunun yerine şu tuvaletlerde çam kokusu var ya. Pino. Neyin kokusu diyordun ya? Pino. Thank you. Marka herhalde. Thank you diyerek bitirdin. Benim başka isteğim yok. Çok yani, teşekkür ederim. Thank you diyen adam dün akşam "This is pretty woman" dedi. She's mi dedi. Ne dedi hatırlamıyorum. Hayır. Bir kızdan bahsediyor da Fahir'in dediğine göre. Yalnız kızı gören "This is pretty woman" diyor. Sonra da bizi bilgilendirdi. Yani Julia Roberts. Ay Fahir'im ya. Sen bizi başka arkadaşlarınla karıştırdın. Ben de bazen sintaks error işte böyle veriyor. Mavi ekrana dönüyorum hemen. Benim demek istediğim şu, yani böyle konuşmanı yadırgamıyoruz. Bizimle böyle, böyle konuşma. Konuşmanı yadırgıyorsun. Yoksa başkalarıyla böyle konuştuğun bir hani bu 178 derece birer derece özelime giriyor falan. Bu tip espriler. This is Julia Roberts. At the end diyorsunuz. O zaman thank you diyelim. Buyurun Oktay Bey. Müsaadenizle Endonezya'dan bir haber vermek istiyorum ama nasıl vereceğimi bilmiyorum. Şimdi Mac Erot'un ister misin ben sana değişik bir müzik yapayım ablacığım? Ablam sizi öldürürüm tamam bak. Mı? Bak bu seni haberden öldürürüm. Ben sana değişik bir müzik yap bakayım. Endonezya. Ben Endonezya'nın yöresel müziklerinden birini çalayım önce. Çal ablam. Hoppa! Serseri! Serseri! Hah. Bu ne? Bu ne abi? Endonezya. Erotik bir geceden. Ablam sen bunun üstüne oku bakayım. Tamam. Değişik bir haber olsun. Ege. Allah hiç anlaşılmıyor. Sanki normalde böyle sen bu müzikle bizi faili karşına alıyorsun. Viskini eline alıyorsun. Hayır, kıyafetlerini giyiyorsun. Biz de Oktay'la affedersin yoğuşuyor. Ablan diye konuşuyorsun bizim. Aşıyorsun. Ha. Anladığı bu adamın. Sen bundan anlıyorsun. Of. Ben size bunu anlatmış mıydım ya? Havaalanı tuvaletinde başıma geleni. Ne oldu? Bunu da anlatsana. Ay bir anlatayım durun anlat ya. Anlat bakayım. Zaman işte bayram tatilinde İzmir'e gidiyoruz ya. Evet. Böyle ben havaalanında bir tuvalete gireyim dedim. Ondan sonra böyle bir de iki kişiyiz tuvalette, bir de kabinde birisi varmış. Evet. O, pis bir koku geldi. Wow. Biri batırdı bu ortalığı falan. Neyse elimi yıkayıp çıkacağım. Sen kabinde misin yoksa suvarda? Ben şeydeyim, musluktayım, elimi yıkıyorum. He. Ondan sonra hani bazen şimdi evimizdeki ayarlarla yabancısı olduğumuz bazı yerlerdeki ayarlar birbirini tutmaz ya. Çeşmeler bazen daha tazikli olur falan. Evet. Ondan sonra neyse of dedim, çok kötü kokuyor falan derken bir de diye bir ses. Bu herhalde ayarlanamayan bir muslukla kapıya sular fışkırdı. İçeriden. Ben tabii kapıya fışkırışını görmüyorum ama kapının altındaki boşlukta oradan şapır suların aktığını görüyorum. Ho diye gülüyorum. Tuvalette birisi daha var. O uygar bir adam mıdır, medeni midir bilmiyorum. O hiç gülmüyor bunlara. Bana çok komik. Bir de adama bakıyorum. O gülse daha rahat gülecek. O gülmeyince rahatsız oldum. Derken bütün bunlar olurken adamın telefon çalmasın mı? Şöyle. Oradan sonra adam işin üstü başı büyük ihtimalle ıslaktır, bir de telefonla konuşamıyor, nasıl olsa çıkamaz diye rahat rahat bir süre gülüp oradan kaçtım. Dönüyoruz Endonezya'ya. Doğuya doğuyu batıya sentezledin. Yine sentezledin Ege. Tebrik ediyoruz. Şimdi. Evet. Hakikaten Endonezya'dan bir haberimiz var. Ama yardımcı olmanızı isteyeceğim. Tamam. Çünkü birçok yerini biliyorsun yayın yasakları var. Yayın yasakları. Canlandıralım o zaman. Bazı kelimeleri ben canlandırayım mı? Kelimeleri mi? Hı-hı. Kelimeleri. Ha. Kelimeleri canlandırmayın da ben size iki rol vereceğim. Tamam. Onu güzelce gerçekleştirin siz ablam. Tamam. Şimdi sen. Sen derken. Bir dakika. Hanginiz özne, hanginiz nesne olmak? Ben son günlerde özne. Bir televizyon programında. Sen özne olmak istiyorsun. Ben Fahri obje olmak istiyorum. Nesnesin, tamam. Sen Ege Mak Erot'un oğlu Hacı Babansın. Ben sana babanın ismi önemli değil. Hacı babansın sen. Hacı baba. Hacı baba. Hayır, Hacı babaysın. Bizim aramızda dostlar arasında Hacı baba diye geçiyorsun. Tamam. Senin özelliğin. Ben Endonezyalı mıyım? Endonezya'da yaşayan yabancı mıyım? Hayır, Endonezyalısın sen. Mak bilmem ne değil mi babasının adı? Mak Arthur. Mak Erot'un oğlu Hacı baban. Hacı baban. Tamam. Hacı baban tamam. Değil, Hacı baba. Şimdi senin özelliğin her gün onlarca kişiye reçete yazman. Tamam, senin özelliğin bu. Tamam. Köyüne. Sen köydesin. Doktor muyum ben? Köyün büyücüsü. Yani sen yok, büyücü de değilsin, doktor da değilsin de. Reçete niye yazıyorum? Şair miyim ben? Fıtıkçısın. Şifa veriyorsun sen. Ha, ben duvarlara ilk önce yazı yazarak başlamışım, bel fıtığı diye. Oradan da reçeteciliğe mi geçmişim? Reçete seviyesine gelmişsin oradan. Eczacı mıyım ben yoksa? Hayır. Şifacısın sen. Nasıl reçete? Şifacı dediği reçete şey yapar mı? Kendi reçetelerini yazıyorsun abi. Kendi reçetemi yazıyorum ve sonra kılık değiştirerek eczacı kılığına gelip reçeteyi okuyorum. Satıyorsun. Herkes şaşıyor, nasıl okudunuz bu reçete? Şimdi bak, aynı zamanda iyi kalpli birisin. Köyüne, Endonezya'daki köyüne gelen yerli yabancı birçok dert sahibini kabul ediyorsun. Kabul ediyorum. Kabul ettikten sonra ne yapıyorsun? Ret ediyorum. Hastalara, hasta diyorsun sen onlara şifa verdiğin için. Ben beyaz bir kovboy kıyafetiyle yapıyormuşum. Donla. Tamam. Üstüne bir don. Orada ben biliyorum, New York'ta bir tane adam var. Elinde bir gitar. Hı-hı. Bir tane don. Beyaz çizme. Beyaz kovboy çizme. Beyaz kovboy şapkası. Çok senin güzel. Malzemen hı-hı. olarak da, yani kullandığın malzemede bu kıyafetlerin dışında birkaç tane maket. Tamam mı? Maket, ben maket mi oldum abi? Efendim? Maket miyim ben? Sen hayır abi, sen biraz sonra gireceksin. Maket bıçağı. Birkaç tane maket, ondan sonra ve duruma göre, karşıdakinin durumuna göre bulunması gereken malzemeler. Bitkiler var. Bitkiler, tamam. Tamam, bitkilerle sen şey yapıyorsun. Maket dediğin put mu? Yani kimilerine göre put. Ben onu anlatmış mıydım size? Emrahlar ofis boyu göndermişler şeye. Bakkala gönderiyorlardı. Şey, bir şeyler al falan diye. Çocuk çıkarken gofret al falan diye bağırıyorlar arkasından camdan. Dönüm. Ne? Put mu? Ha put, ha put diye. Evet. Putlarım var, maketlerim var, maketlerim ve şifalı var. Şifalı bitkilerim var. Evet. Ve Fahir sıkıldığı için onu hemen almak zorundayız rolüne. Fahir, sen geliyorsun. Şifa arayan bir köylüsün sen. Tamam. Hoş geldin. Ne, ben köylü değilim. Ben şehirliyim şimdi. Ya ama sus Fahir ya. Ya ben şehirliyim lan. Şehirli genel müdürmüş. Evet. Konuşmadan da falan. İş stresinden yorulmuş ve orada bağ falan evet, kurmuş. Elleri falan tekrar yara çiftçilik olmuş. Hayatına dönmüş. Evet. Genel müdür olduğu için. 60'larında Fahir ama genç gösteriyor. Zeytinyağı işine girdiğinden 32 falan gösteriyor. Sen şimdi ama geliyorsun. Halbuki 63. Senin bir derdin var. Ne gibi bir derdin var hocam? Pek çok derdin var. Yoğun iş yaşamı, stres. Başka ne tür kaygılarım sen var? Sen hacı babandın ya Ege. Evet. Senin hacı. En büyük özelliğin Fahir, bir iki üç deyip öksürür müsün? Öksür. Bir şey söyleyeceğim sen öksürürken. Bir, iki, üç. Beni de herkes büyütürsün. Büyücüsü, ne büyücüsü? Daha put. Hayır, put daha. Put. Put büyütücüsü. Ha, put büyütücüsü. Evet. Put. Ha, tamam. Yani put da badam. Senin özelliğin. Put da badam. Asker arkadaşı tiplemesi mi bu? Put büyütücüsü. Sen putları büyütebiliyorsun. Fahir bana putunu getiriyor. Evet. Fahir sadece putunu gönderemediği için kendisi de geliyor otomatikman. Otomatikman. Doğru. İnsanlar putlarıyla dolaşıyorlar. O dönem. Evet. Yok, bu dönem de oluyor. Yok, yok şeyde dönemde var. Bana e-maille geldi. Ne? Enlatio put mu? Enlatio put diye. Put diye öyle koymuşlar. Tamam. Sen onlardan bir şifa görmemişsin. Gelmişsin hacı babana. Hayo. Bence evde. Hayo. Evet. Sen gir şimdi içeri. Babin diyeceksin bana. Babin mi? Aha. Ne babin? Babin? Hacı babin ya abi adam. Hacı içeride misin hacı? Ne diyorum ben, Endonezyaca nasıl gir diyeceğim sen ben? Sen Türkçe dublaj yapıyorsun. Artık dublaj yapılmış hali, lütfen. Tekrar baştan alıyoruz. Yalnız sen önce biraz saygılı davran. Tamam. Hayır. Ha, ben ama şehirliyim ya, biraz adam, bir şey, küstahlığım var ama yani. Ama tamam da adam çok ünlü yani. Muhterem bir adam. Put küçük olunca neyin havası? Ha, doğru, neyin? Onun bir ezikliğiyle girmen lazım. Havan sönecek zaten. Ben de o zaman dublajsa madem dublaj şarkısı söyleyeyim içeride. Aa, yorgun bir gece. Ne söylüyorsun abi sen? Dublaj şarkıları böyle oluyor filmlerde. Öyle ben onu sen. Aa, güzel bir gece. Hacı Bey. Hacı Bey, iyi günler, girebilir miyim acaba? Tabii dostum, gir bakalım. Dostum değil ya. Rahatsızım ben ya. Abi sen ne istediğini yap. Tamam. Dostum geç. Keyifli bir gün dilerim. Çok teşekkür ederim. İyi gidiyor muyum? Ben de. Oyunculuk bende çok iyi değildir ama. Fahir harikasın sen de. Evet. Hacım, şöyle bir durum var. Hacım diyebilir miyim size? Hayır. Hacı Babin benim adım. Hacı Babin. Hacı Babicim. Şöyle bir durumum var. Benim bir sıkıntım var. Tüm şeyde dolaştım. Diğer diğer dolaştım. Sizi tavsiye ettiler. Teşekkür çok ederim. Çok iyi geliyormuşsunuz. Saygı duyuyorum. Buyurun. Şimdi bende böyle bir put var. Put. Bakayım, bakayım puta. Buyurun putum. Bunun adı put değil mi? Put. O putu put yapabilir misiniz? Ne yapıyorum ben şimdi? Şimdi sen maketlerini çıkarıyorsun. Maket bıçağı çıkarıyorsun. Maketlerimi çıkarıyorsun. Böyle mi olsa bele olsa. Aynen öyle. Bele. Aynen öyle. Endonezya'daki adamsın sen. Ondan sonra üflüyorsun. Ne? Putuma üfler misiniz putuma? Niye ben şimdi böyle? Abi sen acaba beni üfler misin? Ben göstersem... Nereden üfleniyor? Herkes kendisi üflese olmaz ama mı? Senin nefesin kuvvetli. Ondan sonra da o maketlerden birini seçiyor. Kuvvetlisi uzaktan üflerim. Aa, evet uzaktan ya. Üflemek ben de olmuyor. Böyle açtım yani. Şşş, üflesene. Alnına vurmuş seni. Ben öyle şey, düşün sen ya. Ben eline şöyle telefon verdim. Alnına vur. Yok öyle değil. Neydi? Ben bunu telefonu uzattım. Niye? Telefonla üflüyor. Hatlarda bir bozukluk var. Hatlarda bir bozukluk var. Üflesene diyorum ona. Böyle şey olur mu? Bütün keyfim kaçtı ya. Lütfen. Lan başrol mü lan? Bu nasıl baş? Endonezya'dakilerin lütfen aklını başına toplasınlar ya. Abi bu iş böyle. Put diye bir şey mi kaldı bu zamanda lütfen ya. Put ya put. Evet. Herkes lütfen artık. Bundan mutlu ya değil. Bunun tıbbi çözümleri var lütfen. Hakikaten yalnız dünyanın dört bir yanından akın akın. Hacı Babin'i görmeye gidenler varmış. Hacı Babin'de de demek ki iyi üflüyor. Acaba bu adam mı atıyor ya o mailleri? Mailleri? Enlarge your penis dedikleri bu Hacı Babin'in. Ben hiç girmedim. Siz Hacı Babin öyle köyde möyde ama şirketi bir var. Bir de bunların İngilizcesi bir kötü oluyor bak hep. Böyle olur olmaz yerde kesme işaretleriyle falan. Hı. Demek ki adam Endonezya'da İngilizcesi bozuk. Çat pat anca öyle yazabiliyor. Öyle yazıyor. İnternetten üfleseler acaba. Affedersiniz internetinizde bozukluk var. Mouse'a biraz üfler misiniz diye yaparız. Çok teşekkür ediyorum ben. Rica ederiz ne demek. Gerçekten teşekkür ediyorum yani. Şimdi bir hava durumunu alalım da ben yapacağımı biliyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili izleyiciler, her zaman dinlediğiniz Katy Tunstall'ı mı dinlemek istiyorsunuz? Yoksa arka arkaya esprilerle, şakalarla karşınıza çıkan bizi mi? Cevabın Katy Tunstall olduğunu anlar gibiyiz. Buyurun hazırlayın. Yok yok. Şaka şaka yapmışlar. Onu sonra çalacağız. 39-29 deseydin abi. Efendim abi? İşte öyle yapıyorsun. Sen devam et. Senin hoşuna gitti. Uykun da açıldı öyle konuşarak. Senin bu saati öyle kapatmanı istiyorum. Yok ya, yayında hakikaten. İstersen Feridun karakteriyle takıl bize. Feridun Orçun, Orçun. Orkun. Tamam. Orkun. Konumuzda nasılsa bu. Tamam. Orkun bizimle birlikte olacak Oktay yerine. Evet. Oktay yorgun olduğundan. O biraz yattı. O zaman ben çıkıyorum abi. Orkun geliyor. Orkun gelsin. Tamam abi. Sen normalsin. Yarışmamıza geçiyoruz. Hı. Yarışmamız şahane bugün. Çok güzel, çok kritik bir sorumuz var aslında. Hemen hediyelerimizi söyleyelim. Panora'daki Cantina Mariachi'den şahane bir akşam yemeği bekliyor şanslı dinleyicilerimizi. Ve bunun dışında yine şanslı dinleyicilerimiz Panora'daki Pizza'dan iki kişilik menü kazanacaklar. Orkun. Efendim abi. Hemen yarışma sorusunu geç istersen. Yarışma ben ilk defa katılıyorum. Bu yarışmaya nasıl bir yarışma yapıyorsunuz? Önce onu sorayım çünkü bilmediğin şeyi ama sorman bu, lazım. Bu Orkun değil ki ya. Bu Orkun değil ya. Bu evet başka. Ya. Bu başka bu Çemçuk ağzı bir şey mi? Bizim bildiğimiz Orkun daha kalın sesli bakalım işte. Abi şimdi mikrofon var o yüzden böyle çıkıyor sesim. Biraz sonra alışacaksınız. Bir kere ben şarkı söylemiştim ondan. Tamam oradan. O zaman ben yarışma sorusunu soruyorum. Sor abi patlat sen. Sevgili dinleyiciler isminizi söyleyeceksiniz yarışmaya katılarak daha sonra biz de konuşurken aslında ismimin şöyle olmasını çok isterdim diye. İsminizin ne olmasını isterdiniz? Herkes isminden memnun oluyor da biraz bu alışkanlık en kötüsü bir şey. İnsan ismini kendi koyamıyor. Kendi koyamıyor gerçekten. Koyulmuş isimle devam ediyoruz ama bir imkan versek size isminizi. Yani ismini herkes beğeniyor da beğenen insanlar aslında şeyi beğeniyorlar. Neyi sorun beğen? Çıkarmayan isimlere sahip olanlar mesela bir söylenişte anlaşılan isimler beğenilen isimler oluyor. Kolay yazılanlar ben, falan. Ben mesela, isterdim yani. Ben soyadımı değiştirmek istiyorum. Evlenip baktığım soyadımı değiştirmek istiyorum. Çünkü hakikaten öğün soyadı yoruyor beni, yıpratıyor. Yoruyor. Yazıyorsun harfleri bir de üstünden oymalar, kalkmalarla bir daha bir tur daha üstünden geç. Bir de taşıyamıyorsun o taşıyamıyorum. Sayıda. Ağırlığı altında eziliyorum. İki hep, şey altında ezilirim ben zaten. Bugüne kadar öğün soyadında hep derebeyler efendim voyvodalar falan çıkmıştı. Sen böyle ne bir toprağın var işleyebildiğin ne bir şey olur mu canım sitedeki bahçem var ya. Doğru sitede. Neyi işleyebildiğim toprak onu sen gör. Taze taze domatları yediğin zaman dikkat edersen domat. Biz de orada pezant olarak geliriz. Tıkları serf olur. Serf kontrol dersin sen. Canım benim. Orkuncum ne oldu sustun? Hı? Sustun. Tamam devam edin. Kitlendi kontrol alt dilit. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Panora'dan Cantina Mariachi'den akşam yemeği kazanma şansınız var. Yine Panora'daki pizzadan iki kişilik menü kazanma şansınız var. Sorumuz da çok kolay. İsminizi kendiniz koysaydınız hangi ismi alırdınız? Bu kadar. Ha şey kadar. Diyorsanız benim ismim özür dilerim mesela Mümtaz. Benim adım Mümtaz. Bir daha bir fırsatım olsaydı adımı Mümtaz koyardım. Yani nedenini de açıklayabilirim. Bu çünkü bu benim hoşuma gitti. Bir de zaten şöyle de olabilir. Zaten beni herkes Mümtaz diye tanıyor. Hmm. Şimdi yeni bir isim de zor diye. Aa, benim bir arkadaşım vardı, adını değiştirdi. Ciddi mi? Tabii, Veli'ydi, Melih yaptı. Sonra yıllar sonra tekrar Veli'ye dönmüş. E zaten o bir risk işte ya. O bir risk. Mesela, tutmuyor bazısında. Mesela şimdi diyeceksin şunu yapmak istiyorum diye. Ondan sonra ondan da sıkılırsan 2 hafta sonra. Abi bu artık zaten tren kaçtı artık. Bu mantıklı değil, insanın durup dururken ismini değiştirmesi zor da. Baştan başlama fırsatı olsaydı. Tabii ki. Diyelim dinleyicilerimizin hepsi mafyayla içli dışlılar ve mahkemede tanıklık yapıyorlar. Yeni bir hayat. Gidiyorlar başka bir şehirde yeni bir hayata başlıyorlar. Hangi isimle takılmak isterlerdi? Çok tanık hoş. Koruma programı. Eğer kadın ismi alabilirsem. Alabilir sen mi? Tanık koruma programını bambaşka bir fırsat olarak gördün galiba. Ben Yasemin adını çok severim. Sen bilir nelere nelere tanık olmuşsun. Sen şunu soracağım. Korunmak istiyor musun? Korunmak istiyorum Oktay. Onu anlıyorum çünkü. Günaydın efendim. Hayır. Buyurun, merhaba. Ben Okan efendim. Okan Bey. Evet. Okan Bey, dinliyoruz sizi. Biraz tanıyalım. Kaç yaşındasınız? 38. 38 yaşındasınız. Okan ismi... Okan Boyegen var. Popüler isimlerden birisi aslında. Ama benim isim daha farklı. K ile A arasında H var. Okhan benim adım. Okhan. Değişik yani. Dünyada 3-4 tane var bu isim kişi. Gökhan gibi. Gökhan gibi ama Okhan yani. Okhan. Bu kolay kolay yazılmıyordur. Bizim az önce anlamadığımız gibi kimse de anlamıyor herhalde. Evet, her devasa zorlu çıkıyor. Ya Orhan oluyorum, ya Okkar oluyorum, ya Okkar bir türlü yazılırken anlaşamıyoruz insanlarla. Peki yazılırken hatalı mı yazılmış yoksa? Yok, annem öyle koymuş. Öyle koymuş. Evet. Bir daha dünyaya gelsem gene ismi Okhan olmasını isterdim. Emin misiniz? Neden? Aynı zorlukları biraz, seviyor musun? Biraz zor oluyor ama iyi tarafları da var. Anlarsınız. Anladım. Tanışma safhası uzun sürdüğünden mesela biz tanışmada ne yapabilirsin bir kızla? Ege. İsim ne? Ege. Bitti. Ama Okan. Okan. Hayır. Okan. Muhabbet yazabilirsin yani. Ben yazayım derken mesela sarılırsın kıza. Dur bak ben sana yazayım. Elini tutarsın yazarken falan filan. Oradan ne numaralar. 38 yıla neler sığdırmış. Şu anda ben evliyim. Bir çocuğum var 3 yaşında. Evet. Onun adını ne koydunuz? Onun adına Bora koyduk. Borha diye koysaydınız. Keşke hadi o aklımda gelmedi artık da. Tabii şimdi o yüzden sırrı konuşuyorum şimdi telefonda. Peki efendim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Annenizin ediyoruz. Adı ne Okan Bey? Mukaddes. Mukaddes Hanım'ı da buradan analım efendim. Annem biz hepimiz ortak koltuklarına oturuyoruz. Sanlıkçıoğlu ailesi. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ya bayağı bir karabalıyız yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok mayası. Çok sağ olun. Biz Okan teşekkür ederiz. Ismi... Okan. Okan. Sormadık kardeşlerde var mı isimler? Mesela herkesin hiç ismi kaldı. Kolaysa. Ali, Cem, Okan diye onlar ikisi rahat rahat. Bak ben de mesela. Kuyruğa girdi isimlerini yazdırdı. Okan küçük kardeş zor zor orada duruyor mu acaba? Bak benim Fahir'de de sorun var. İsimleri. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Bilerek sev. Bilerek sev. Evet. Bilmeden sevmek. Bilerek. Evet, aynen öyle. Sevip de bilmek mi, bilip de sevmek mi diye soralım o zaman hanımefendi. Bilmem, ikisi de olur fark etmez de ama zor bir isim. Yıllarca çok çektim ben bu isimle. Kaç yaşındasınız Bilsev Hanım? 27. 27 yıl. Evet, 27. Ne olsun isterdiniz isim? Bilmiyorum, daha böyle hem kısal hem çabuk anlaşılır bir isim olabilir. İpek, Ayşe. İpek güzel isim. Yonca? Yonca yok, hayır istemem. Yasemin? Hayır. Yaprak? Hayır, onu da Yiğit. İpek ne? Güzelmiş Efe? Hayır. Orhan? Hayır, İpek güzel işte. Yani İpek falan olabilirdi. İpek güzelmiş. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir kardeşiniz var mı Bilsev Hanım? Evet, var. Onun adı ne? Elçin. Ne güzelmiş. O da aslında. O da zor ya. Onun kardeşi var mı Elçin'in? Hayır, yok. Teşekkür ederim. Mesela Elçin her seferinde Bilsev'in ismini değiştirmek istediğini annesine söylüyormuş. Annesi kızınca da bana kızma Elçin'e zeval olmaz diye. diyoruz. Ve alkışlarla Bilsev'i uzunluğunu. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bilsev de güzel dershane ismi. Bilsev vakıf ismi ya. Bilsev bildiğin kadarıyla sev, kazan, sevdiğin bölüme gir. Bak. Sevdiğin bölümü oku. Bilsev dershanede. Bilsev. Bir dinleyicimiz daha var, onu da alalım, sonra reklamlarla coşuyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Sabiha. Sabiha Hanım. Buyurun evet. Efendim. Ben ismimden çok memnunum yalnız. Evet, gerçekten de güzel bir isim. Gerçekten Sabiha Gökçen'e atfen konulmuş. Hadi ya, ne güzel. Sabiha şimdi, ne demekmiş onu da biliyor musunuz acaba? Arapça'da, şimdi dini şey yapmayayım ama Tebarike suresinde 6. ayette geçiyor. Şekilde geçiyor. Zayennes semaet dünya bime Sabiha. Ne demekmiş efendim? Evet, onu söyleyeceğim. Gökyüzünü sizin için yıldızlarla süsledik. Siz güzellik ve süs anlamına geliyor. Süs anlamına geliyor. Aman çok güzelmiş. Peki siz şimdi Sabiha ismi mesela arkadaşlar arasında küçükken Sabi falan mıdır mesela? Sabiş mi? Sabiş diye geçiyor. Sabişko. Evet. Çok yakın olanlar Sabişko derler. Peki evet. Sabiha Hanım kaç yaşındasınız? Onu söylemeyeyim. Onu söyle. Peki o zaman bize söyleyin. Sabiş'ten Sabiha'ya ne zaman geçtiniz? Ne zaman insanlar size Sabiş demeyi bıraktılar? Şu anda da derler. Derler hala. Yakınlarım söylerler. Diyen toka evet. Diyor mu peki? Sabiş, Sabiş diye dolaşan ufak tefek bir çocuk gelse? Evet, tokat oluyor. Tokat bir kulak oluyor. Alın. Peki çok teşekkür efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Bir cümle daha söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Ki. Uluslararası çok arkadaşlarım var. Şu anda havaalanından dolayı da çok meşhur oldu. Ha, Sabiha Gökçen'den dolayı. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Reklamlarla coşuyoruz ardından. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Panora'dan hediyeler havada uçuşuyor. Bir yarışmacımız daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erdal ben. Erdal Bey, hoş geldiniz. Bir zamanlar Emel Erdal ikilisi varken Erdal ismiyle dolaşmak çok havalıydı. Sonra sıkıldınız mı? Ne oldu? Sıkılmadım. Sıkılmadınız, ayaktasınız. Buyurun. Ayaktayım. Ben değişik bir isim için sizi aradım. Buyurun Erdal. Buyurun efendim. Eski emektar futbolculardan bir tanesinin kızının adı. Kızının. Ayşem'den. Ayşem'den. Evet. Ayşem'den. Hangi futbolcu kızının adıydı bu? Yusuf Tuna. Yusuf Tuna. Sevgili Fenerbahçeli Yusuf. Beşiktaşlı. Fenerbahçe'de oturuyor. Ayşem'den evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hiçbir isme bu kadar yakışmıyor. Yani Fatma, Perihan, Süheyla. Eşinin adı Ayşe'miş herhalde. Kızın adını Ayşem'den koymuş. Ayşem'den hediye gibi. Çok ne? Güzelmiş. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Arda abi. Bu güzel. Günler. Hem spor hem magazin bilgisini bizle paylaştığınız için adeta Televole'nin ilk zamanlarına döndük. Birazdan Archie ile Şota'nın da esprilerini yaparsak. Haydi bakalım hoppa. Tam anlamıyla ismin iyi hali arkadaşlar. Erdal. Can Tanrıyer diyecek ki çok güzel gençleri yetiştirmişim. Günaydın efendim. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gürşat Altuğ. Gürşat Bey hoş geldiniz. Gürşat hoş mı Kürşat mı? Gürşat efendim. Gürşat efendim. Giresun'un G'si. Buyurun. Bu lafı kaç kere söylediniz hayatınızda? Pek çok kere söyledim. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si, Gaziantep'in G'si. Hangisini kullanıyorsunuz? İlk başta Giresun. Umumiyetle Giresun. Yani fark etmiyor Giresun, yani, Gaziantep. Yani. G'yle, G'yi anımsatsın da, hatırlatsın da. Evet. Mutsuz musunuz peki? Pek mutlu olduğumu söyleyeyim. Ha ismimden dolayı mı? Tabii canım isminizden dolayı. Ha, daha geniş manada değil yani. İsmimden dolayı pek mutlu değilim. Tamam adınızı değiştirelim. Ne koyalım? Basit bir şey olsun. Ya ben aslında şunun için şey yaptım, aradım. Benim ismimle ilgili şikayetim çok zor anlaşılır ve algılanır bir isim olduğu için evet. Bana çok sorun çıkarttı. İşte değiştiriyoruz biz de onu. 5 sene boyunca ilkokul öğretmenim ismimi yanlış söyledi. Sonra çok Gürtaş diyen oldu. Gürtaş mı? Gürtaş. Öyle ondan isim sonra, de yok yalnız. Hatta yani çok daha kötü şeyler söylediler. Yapmayın ya. Valla istenmeyen çocuktan ama kurtulma şeklinde. Ama bile telaffuz edildi ismim. Hadi ya. O yüzden bayağı sıkıntı çektim isimden dolayı. Ne koyabilir size? Koymuş. Size mesela Sezar ismi, bu sefer de Sezergen falan diye şey yaparlar yine doğmayı. Olmazdı o. Özen mesela arkadaşlarınızdan şu Tolga'nın ismi benim ismim olsaydı falan diye özendiğiniz isim var mı? Var. Bünyamin. Bünyamin mi? Gürşat'tan Bünyamin'e. Evet. Bünyamin de zor isimdir ama. Ama bu olsun havalı. En azından anlaşılması zor değildir. Bünyamin deyince herkes Bünyamin'i anlar. Bir de Bünyamin deyince Gürşat Bey'in aklında büyük ihtimalle biri var. Değil mi? Bünyamin tanıdığınız var herhalde. Var. Nasıl? Benjamin Franklin. Anladım Gürşat Bey. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bünyamin şimdi ağır abidir isim olarak, Bünyamin abi. Bünyamin'i Bursa'nın B'siyle dediğin görülmemiştir yani. Bünyamin'i kim duysa bir seferde anlar. Gürşat, biz de mesela Kürşat mı Gürşat mı falan diye tıkandık kaldık karşısında. Tanışırken çok zor bunlar. Bir noktadan sonra kolay. Ama tanışmak. İnsan onun hayat boyunca hiç değiştiremediği şey ne biliyor musunuz? O ilk bakış. İlk bakış ve ilk öpücük. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, bize az önce telefonları bakan Kadriye ablamız uzun tutmayın sohbetleri dedi. O yüzden sizle samimileşemeyeceğiz. Adınızı alalım hemen. Sümeyye Hanım. Evet. Peki, ben isimden gayet memnunum. Memnunsunuz. Anlamını biliyor musunuz? Ben cümle içinde kullanayım isterseniz. Anlamını çok uzun zaman araştırdım ben. Bu işte tarihteki bir kişiye dayandığı için evet, pek anlama bakmadan koyulmuş. Bayağı araştırdım, işte sonra yer ile gök arası falan gibi bir şey çıktı yani, gökyüzü falan gibi. Yer ile gök arası bayağı geniş bir katman oluyor tabii. Ne alakası var? Ne alakası var? Oktay biliyor galiba. Ne alakası var? Orta Anadolu'da şöyle anlatayım ben. Cümle içinde kullanayım. Mesela Sümeyye mi ben bunu böyle yaptım anlamında kullanılır. Yani ben bunu boşu boşuna mı böyle yaptım? Tabii ki bilerek de isteyerek de böyle yaptım anlamında. Havayla gök hatta arasında değil, boşluk mu? Sümete'ye mi denir? Sümete'ye. Hazar gibi. Oktay, sen son zamanlarda değişik kelimelerle gelmiyorsun. Bir turneye çıksan ya. Diğer de ya da. Peki Sümeyye Hanım hangi ismi isterdiniz? Ya ben isim istemiyorum işte, gayet memnunum, böyle yazılışı falan çok güzel de anlaşılmada sorun oluyor yani, böyle farklı lakaplar falan geliyordu küçükken yani. Hakikaten yani yazılışı ne çok gibi? Güzel yalnız. Yani tabii işte bir hani 0-5 yaş arası Sümük falan gibisinden böyle şeyler. 0-5 yaş arası herkes bir iğrenç olduğunda sizin adınız İpek de olsa gene bir şey derler. Hele bir de Sümük dediklerine göre sizde vardı galiba. Gene der. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. İyi günler. Ben Sümeyye'yi Süreyya diye değiştirdim. Sümeyye 2 ye ile mi yazılır herhalde? Sümeyye. 2 ye ile yazılır. Sümeyye mi? Süreyya. Ben de kız olsam Süreyya isterdim. Eskiden gazino vardı Ankara'nın meşhur gazinolarından. Bizim yıl sonu bolosu orada yapılmıştı. Süreyya gazinosunda. Rahmetli sahibi Orhan amca. Orhan Akalmaz. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Yavuz Bey, hoş geldiniz. En tanınan isimlerden birine sahipsiniz. Ne kadar evet, rahatsınız. Ama bazı hocam yerlerde evet, Yavuz diye geçer. Hatta soyadım da çok bulunan bir şey olduğu için Türkiye'de en çok bulunan çiftlerden biri herhalde. Nedir soyadınız? Şahin. Yavuz Şahin. Evet. Benim bile 3 tane tanıdığım var Yavuz Şahin'de. Sizinle ilk defa konuştum. Yavuz Bey, başka isim ister miydiniz? Barbaros isterdim. Barbaros. Evet, onun da bir hikayesi var. Ben doğduğumda Barbaros koyacaklarmış benim adıma. Komşumuz olan yetişli bir teyze Barbaros maydanoz derler, dalga geçerler demiş. Koydurmamış. O yüzden benim de yani büyüdükçe bunu öğrenince içimde kaldı. Barbaros Yavuz. Peki Yavuz olduktan sonra dalga geçildi mi sizinle? Tabii ki. Havuz, o zaman boşu boşuna konmamış. Hakikaten haklı Yavuz ya. Yavuz evet, problemi diye benim de aklıma gelsin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bir Yavuz şey Bey. Bir şey daha var söyleyeceğim. Benim bir yeğenim var. Adı evet. İmge. İmge. 2,5 yaşından beri benim adım Yasemin diye. Çocuk ilk onu öğrenmiştim. Ya İmge olduğunu da biliyor ama niye benim adımı Yasemin koymadınız diye de geziniyor. İşte bak o çocuk da benden. İmge ile falan. Yani benden derken benim zihniyetimde. İmge ile görüşürken falan kıyafetlerinize dikkat ediyor musunuz Yavuz Bey? Çocuk biraz eleştirel yaklaşıyor çünkü yarın öbür gün onun yanında bir şey yapamazsınız. Çok teşekkürler Yavuz Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kal Barbaros. Gönlü olsun. Barbaros. Şimdi mahkemelerle falan uğraşması çok zor. Yok ve çok kolaymış. Hayır. Bence var ya. Hakikaten 22 senelik yayın hayatının en güzel sözlerinden birini söyle. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Doğu ben, merhaba. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğu kan manço, batı kan manço. Sizinki sadece evet, Doğu ama. Evet, sadece Doğu. Ne kadar garip bir dünya bu. Buyurun evet efendim. Ya. Şimdi benim ismimin zor anlaşılmasından muzdaribim ben normalde. Hiç zor anlaşılacak yani, bir tarafı yok ki. Doğu yok, mu Doğu? Özellikle telefonda ama çok büyük sorun çıkıyor. Ne evet, zannediliyor? Ya her şey zannediliyor. Uğur oluyor, Oğuz oluyor. En son artık gelinen son nokta Numan'dı. Bayağı bir nokta gidilmiş orada. Ne evet, tip insanlarla konuşuyorsunuz Doğu Bey? Valla genelde sekreterler. Sekreterlerle. Yani ülkemizde çok büyük sekreter açığı var. Yani yetkililerin bu konuya eğilmesi lazım. Peki efendim. Siz başka isim isteseniz Ya ben isimden ziyade şunu hep istemişimdir hayatım boyunca. Mesela işte Hakan, Tolga filan gibi isimlerde böyle birinden bahsedildiği zaman mesela hangi Tolga derler. Ha, hangi i̇şte, Doğu denilmek istiyorsunuz? Hiç denildi bugüne kadar bana. Hep ben bendim. Yani o açıdan evet, sizin sıkıntınız yaşıyorum yani. Peki kardeşiniz var mı? Var. Ona adı keşke mi? Doğu koysalardı. Yok değil keşke. Ne onun adı? O da Utku. Gerçi biz Allah'tan yırtıyoruz. Bizim ikişer, yani birer tane de göbek adımız var. Benim Devrim, onun Deniz. Onun şöyle bir problemi oluyor. Genelde Deniz Hanım diye arıyorlar. O da bir dakika diyor. Sonra telefonu tekrar alıyor. Şimdi açıyor telefonu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Doğu diye yazdık ama hangi Doğu diye yazmadık oraya. Bak gene gönlü olsun dayı. Ya yarışmacımızın. Bir ailenin iki çocuğuna farklı isim vermemesinin, yani farklı isim vermesinin tek sebebi karışmamaları için değil mi? Benim de aklıma geldi. Sayı versen ya bunları. Kızımız daha olsa ben ona da bir, aynı ismi koyarım. Aynı cinsiyetten iki çocuğun olduğunu düşün. Bir numara, iki numara. Farklı isim. Çok saçma bence, çok farklı isim şey koymak. Benim adım son numaraydı mesela. En son numaralarımla ben geliyorum. 7 numara da vardı bir ara TRT'de dizi. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, radyonun sesini kısmışsınız galiba. Bizim stüdyoda bir problemimiz var. Siz bildiğiniz gibi devam edin. Buyurun efendim. Tamam. Benim adım Fulya. Fulya Hanım, ne güzel isim. Bizim radyoda da var Fulya. Evet biliyorum. Ben de çok seviyorum ismimi ama aslında soyadım daha zor anlaşılıyor. Neydi soyadınız? Konrad. Konrad. Yok, ne harfi? Konrad. Meral Konrad gibi mi? Evet. Ne demek Konrad? Aslında bilmiyorum. Sanırım bir yerde, Balkanlarda falan bir köy ismi olabilir. Galiba. Öyle olmasını istiyorsunuz değil mi? Galiba. Bize de öyle geldi. Ama zaten evlenince değiştirirsiniz. Ne olacak? Zaten Fulya galiba evlenmek istiyor. Ondan ben değil mi? Ben onu anladım. Öyle bir şey. Yoksa peki, soyadında ben de bir şey göremedim yani. Fulya Hanım, şöyle soracağız şimdi size. Erkek olsaydınız adınız ne olsun isterdiniz? Utku falan olabilir. Yani Utku. Böyle K, T harflerini barındıran. K-B-T. Soyadına uysun diye. Peki efendim. Çok teşekkürler Fulya Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keşke bunu sorsaydık. Karşı cinsi olsaydınız adınız ne olsun? Fahir'cim onu da soruyoruz. Onu da soruyoruz işte Fahir'cim. Yani program babamızın malı ya. O yüzden biraz onu sor. Biraz bunu sor. Ağzımıza mı yapış? Yeter ki uzatma. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Zeynep ben. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kız olsaydım ya Süreyya ya Zeynep. Ben ya Yasemin. Hakikaten Zeynep'i ben de severim. Ya aslında ben Zeynep adım çok kolay ama 40 gün isimsiz kalmışım. Aa, 40 gün. Yapamadınız tabii bir kahramanlık. 40 gün isimsiz kalıp ondan sonra Zeynep adını koymuşlar bana. Çünkü bizim ailenin isimleri birazcık enteresan baba tarafının. Mesela? Babamın adı Yalın Üye. Ne? Yalın Üye mi? Yalın Üye. İki isim mi o, tek isim mi? Tek isim, birleşik yani. Yalın Üye. Aha, işte. Tekil şahıs gibi. Evet aynen öyle. Amcamın adı Ottu. Ottu mu? Bunlar... Değil. O-D-T-U yumuşak G. Aa, Ottu. Ottu. Nereden geliyorsun? Ottu'dan. Ottu de okudum. Ondan sonra. Ottu halam... dolmuşları mı? Hayır mesela, zaten o şeymiş, iki isimli. Ottu kimya, Ottu fizik. Halamın adı Dalova. Dalova mı? O Yalova'dır canım. Hayır Seher Dalova. Bu isimleri koyan kimse galiba biraz alkol kullandı. Yok bunlar Öztürkçe isimler mi? Öztürkçe. Dedemin adı da Yere Doğu. Yere doğu. Yere doğmak yani. Hani hepsi Öztürkçe aslında ama babam çok çekmiş. O yüzden 40 gün isimsiz kalmışım. Ne koysak bir çocuğun adını falan diye en sonunda Zeynep çıkmış. Siz ilk çocuk musunuz? Yok, ikinci. Ablamın adı da çok kolay. Ne? Müge. Ona da bulamamışlar peki. Demek baba çok çekmiş zamanında. Çok baba çekmiş canım. Ama telefonlar Yalın deniyordu herhalde babanıza değil mi? Ne oluyor? Yalın diyorlardı yani dostları falan. Yani Yalın Bey derler, annem Yalın Üye der. Ama hani genelde anlaşılmaz Yalın. Arın, bilmem ne falan, abuk subuk isimler. Ayrı peki, yazarlar Yalın Üye'yi. Zeynep Hanım, siz erkek olsanız ne isim isterdiniz? Ya Deniz adımı çok isterdim ben. Deniz ismine Deniz, özeniyorsunuz. Ha? Peki efendim, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Rica ederim, hoşçakalın. Deniz ismi de çok havalı. Biz güzel isim. Aline Deniz koyacaktık, benim kardeşimin adı Deniz olmasaydı. İki tane olacak? Deniz olacak. Deniz'in özelliğini biliyorsunuz değil mi? Nedir? Çift cinsiyetli bir isim. Doğru. Oktay Bey. Çok teşekkür ederiz Oktay. Vallahi bravo. Bir yaşıma daha girdim. Evet. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Hanımefendi, Deniz'in özelliğini biliyorsunuz değil mi? Az önce kaçırdıysanız. Evet. Oktay az önce açtı. Buyurun efendim, sizin isminizi alalım hemen. İlhan efendim. İlhan efendim. İlhan değil mi? Evet, İlhan. İlhan da galiba hem kadınlarda hem erkeklerde oluyor. Tabii canım. Evet. Fahir iyi bilir. Tabii ben bilirim işte, tam dilimin ucuna gelecekti. Söyleyecektim tam dilimin Deniz deyince Oktay dedim ki İlhan da dedi diyecektim. Hem kız erkek ismi diyecektim. Vallahi keşke başka şey isteymiş, isteseymiş. İstediği istek saatindesmiş ama neyse. Neyse keşke neyse. Buyurun İlhan Hanım. Ben isminizden çok memnunum. Memnunsun. Erkek olsaydınız gene İlhan'la devam mı ederdiniz? Erkek olsaydım da kız olsaydım da gene İlhan isterdim. Peki kaç kuş var İlhan Hanım evde? İki tane. İki taneden bu kadar ses mi çıkıyor? İki taneden bu kadar ses çıkıyor. Biraz sonra da saat çalacak, hatırlar mısınız? Guguklu saatler evet. Mi? Aa, 5 dakikamız kalmış. Evet. Kadir Yardım güzel, güzel. Onu hatırlattığınız için çok teşekkür ederiz. Uzatma demeseydi daha saati dinlerdik ama maalesef. Çok evet. Teşekkür ediyoruz İlhan Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Fay, bu arada EFT konusunda sana bahsedeceklerim var. Onu yayından sonra söyleyeyim. 5 dakika sonra. Tamam. Merak etmeyin. Merak günaydın etmeyin. Efendim. Huhu desek. Günaydın. Merhabalar hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Süphan. Efendim? Süphan. Süt. Hayır efendim. Kodlayayım mı? Lütfen. Seydişehir. Çok teşekkür ederim. Ürgüt. Seydişehir. Süphan. Evet. Süphan ne demekmiş? Süphan Allah'tan geliyor. Oradan geliyor. Peki efendim, nasıl hep böyle kodluya mı geçti hayatınız? Samsun yerine Seydişehir diye kodluyorsanız zaten zor. Bir de ilçelerden kodluyor Süphan'ı. Seydişehir ne şehir? Samsun'un seyisiyle başlayan şey. Evet. Oldukça zor bir isim. Haymana, ayrancı. Öyle gidiyor. Nazilli. Evet. Aynen öyle. Çocuğunuz var mı Süphan Hanım? Olmaz olur mu? 2 tane. Ne koydunuz isimlerine? Ay, Tolga ve Zeynep. Ama ne güzel olmuş. Peki Süphan Hanım, erkek olsaydınız ne isim alırdınız? Ali isterdiniz, gene kolay olsun diye. Çok evet, teşekkürler evet. Efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi günler. İyi günler, hoşçakalın. Bu yarışmayı niye biz Ali'ne isim bakarken yapmadık? Bakarken derken alışveriş merkezlerinde. Neyse, bu o zamanlar Panora olsaydı zaten çocuğun adı belliydi. Paniğe falan olurdu. Peki ne olacak? Çünkü aradığımız her şeyi Panora'da bulabiliyoruz. Şu dakikaya kadar hangi ismi mesela kabul ederdin? Panora. Günaydın efendim. Günaydın, Şevra ben. Ne? Efendim kim? Çevra. Evet, Şevra. O kodlarsanız daha net olur. Şevra değil yani. Şerva. Şevra. Evet. Şehvetin şesi. Şehvetin şevi. Şevkin şevi. Şevra. Şana şefse, Edirne'nin E'si, Van'ın V'si, Rize'nin R'si, Adana'nın A'sı. Şevra. Tamam. Evet. Tamam, iyi günler, çok teşekkür ederim. Ne bu abi, 40 dakikada... Şevra Hanım, erkek olsaydınız ne isterdiniz isim? Erkek olsaydım Bora olsaydı mesela ismim. Devam etsin bir şekilde, evet, kahveyle tamam. Olsun. Peki, evli misiniz? Hayır değilim, bekarım. Bekarsınız. Evlenmek istiyor musunuz? Evlenmek istiyorum. Henüz istemiyorum. Kaç yaşındasınız Şevra Hanım? 27. Ve hala istemiyorsunuz öyle mi? Kendinizi mi kandırıyorsunuz? Bizi mi kandırıyorsunuz? Peki efendim. Mutluluklar diliyorum size. Teşekkür ederim. Çok acıktım. Yemek yemek istiyorum. İyi. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Kapatamıyor da bir anacım bir. Çünkü yalnız başına oturacağı bir sofra onu bekliyor. Halbuki evli olsa öyle mi? Kocası ona getirse. Bora. Bir kocası ağlasa. Bora diye getirse. Boracığım diye. Karısının gönlünü hoş tutmak için neler yapıyor adam. Pırlanta gibi bir insan. Yalnız güzel oldu ha. Yani şöyle bugüne kadar hani hiç aramayan yarışmacılarımız, dinleyicilerimiz aradı. Evet bugün. Doğru, isimlerden takip oldu. Edebiliyoruz. Mesela Boğaç diye birisi aramadım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ebru Hanım, ne güzel isimlerden biridir, hemen anlaşılıyor. Ya yok, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. 1970 ile 71 ve 75'e kadar olan bütün bölgedeki kızların %80'in adı Ebru. Ben bunu değiştirmeyi çok istedim. Bölge neresi? Bölge neresi efendim? Yani o bölge, 70 ile 75 arasındaki bölgede. Ha, anladım. Bölge derken? 1900. Ha, 1900 bölgesi evet. Yani yaşım 4'e çıktı bu arada. Ama Ebru Hanım, yani Ebru da böyle şık, nezih isimlerden biridir. Ya yok öyle değil. Yani önünüze çarpan insanın çoğunun ismi Ebru diye çıkıyor. Ve ben bundan çok muzdarip oldum. Ama Eboş derlerdi dostlarına size. Ya Eboş. Hiç sevmiyorum işte. Eboş mu? Ebru, Eboş. Ne isterdiniz peki? Valla Vallahi ben erkek olmayı isterdim ve şöyle dolu dolu bir isim olsun. Şöyle Yiğit olsun. Yiğidin ha. Yağız olsun. Yağız. Öyle olsun. Onlar ağız doldurmuyor ama mesela Yiğit, Yağız, Hüseyin. Ebrullah mesela. Öyle olsun isterdim. Güzel isim olur. Şöyle kız olsaydı da Gökçe falan olsun isterdim. Gökçe. Ha Gökçe. Ama öyle. Özendiğiniz şeye bakın yani. Aa öyle demeyin ya. Ya öyle de... Çalıştığım hastanede 4 tane 5 tane Ebru var. Ebru ve var. Sürekli hangi Ebru? Hangi Ebru? Ama siz de bir şeyinizle ön plana çıkın. Ebru Hanım soyadınız ne sizin? Tansel. Tamam. Tansel olarak takılın. Tansu diye veya. Evet. Ya bana bulduğunuz çözüm bu mu ya? Hani değiştirecektiniz. Peki işte. Efendim. Mahkemeye tamam, yazı yazıyorum ben. Tansel Fahir sen de git. Fahir de mahkemeye damga götürüyor. Pulu getir. Tamam Ebru Hanım. Yapıyoruz Ebru Hanım. Yayından sonra bir çay içecektik. Sizin işinize koşturacağız şimdi. Çok teşekkürler. Çok özür dileriz. Hemen yapıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler Tansel Hanım. Bir daha pazartesi içeriz artık çayı da. Ayrıca önce 12'ye kadar kalmasın. Çünkü kapandıktan vakit yok. Sonra. Söz verdik bir de. Söz verdik mi hatırlamıyorum ben. Fotoğraf alsaydık keşke. Alın hiç önemli değil. Ben Ebru'nun adını Mümtaz olarak. Sevgili dinleyiciler programın sonuna geldik. Hatta şu anda başkasının programından yemeye başladık. Benim hayat kavrayışıma göre bir insanın programı başka bir insanın programının başladığı noktada biter. Doğru. Hatta haberler başladığında biter. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.